جای دنیا که باشی دل من تو رو میخوام، اون ور ابرا که باشی دل من تو رو میخوام، تو برام کعبه عشقی، تو برام قبله حاجت، از تو بودن با تو موندن واسه من شده عادت. دل من تو رو میخوام، دل من تو رو میخوام، دل من تو رو میخوام، دل من تو رو میخوام. من تو رو میخوام، دل من تو رو میخوام، دل من تو رو میخوام.